الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ وبعد. بعض جانداروں کو انسان کے لیے غذا بنایا ہے اور ان جانداروں میں حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اور زندگی کا دینے والا اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ماتحت ان جانداروں کو، جانوروں کو کیا اور ان کو ذبح کرنے کا حکم اور اجازت انسان کو دی. گویا کہ یہ قتل ہے، لیکن قتل میں اور ذبح میں ایک خاص فرق ہوتا ہے. یہ قتل کرنا یہ کہ مار ڈالنا بس، چاہے وہ یعنی شرعی طریقے سے ہو یا نہیں ہو، آدمی نے مار ڈالا ایک جانور کو، یہ قتل ہوا. لیکن ایک خاص طریقے سے اس کو قتل کرنا، اس کو ذبح کہا جاتا ہے. ایک آدمی مثلا پتھر مار کے کسی جانور کو مار ڈالے، یہ قتل ہوا، یہ ذبح نہیں ہوا. لیکن اگر اس کی وہ رگ کاٹے جس سے اس کے جسم کا پورا اکثر خون اس کا باہر نکل جائے، جس کو شعر کہتے ہیں، گردن کے قریب سے وہ رگ کاٹ دے اور وہ رگیں اس کی کاٹ ڈالے جہاں سے خون پورا جسم کا باہر نکل جاتا ہے، اور اس پر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کرے، اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ اس جانور کو ذبح کرے، تو اس طریقے کا نام ذبح کرنا ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ جو جان کا دینے والا ہے، اس جاندار کو قتل کرتے وقت میں اس کا نام لیا جائے، اس کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے، تاکہ انسان اس بات کو یاد کرے کہ میں اس میں جان ڈالنے والا نہیں تھا، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالی ہی ہے جس نے اس جانور کو ہمارے لیے غذا بنایا، اس کو ہمارے تابع کیا. تو اللہ کی بڑائی کے احساس کے ساتھ اس جانور کو ذبح کرنا، یہ اسلامی طریقہ ہے، اور ایک ایسے طریقے سے ذبح کرنا کہ اس کے جسم کا پورا خون نکل جائے، اس لیے کہ خون انسان کے لیے مضر ہے، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. خون پینا یہ انسان کے لیے ہیلدی ڈائٹ وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں، خون آپ نکال کے رکھ دو، اس کے اوپر بیکٹیریا فوراً حملہ کرتا ہے. خون جو ہے میڈیکلی اعتبار سے آپ دیکھیں گے، خون بہت بڑا میڈیم ہے بیکٹیریا کے لیے. بیماری کے پھیلنے کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ خون ہے. تو اسلام نے خون کو ڈائٹ نہیں بنایا، غذا نہیں بنایا. تو ایک ایسا طریقہ رکھا گیا کہ جانور کے جسم کا پورا خون باہر نکل جائے، اور خون چونکہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جسم میں رکا رہے جانور کے، بہت جلدی خراب ہو جائے گا، اور اس خون کی وجہ سے جانور کا گوشت بھی خراب ہو جائے گا. اس لیے ایک ایسا طریقہ بتایا گیا کہ جانور کو ذبح کیا جائے، پورا خون باہر نکل جائے، تو اس کا نام ذبح کرنا ہے. اور دوسرا جو مار ڈالنا ہے، تو ایسا بھی مار سکتے ہیں، شوق دے کے مار دیا، جھٹکے سے مار دیا، یہ سارا جو ہے یہ ذبح کرنا نہیں ہوگا، یہ قتل ہوگا، اور وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ جانور حلال نہیں ہوگا. اللہ تعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالی نے ہر امت میں منسک رکھا تھا، قربانی کا دن، قربانی کا طریقہ، قربانی کا حکم رکھا تھا، تاکہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان چوپایوں پر جو ہم نے ان کے لیے بطور رزق رکھے ہیں اللہ کا نام لیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی رکھی تھی. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت میں اس کو رکھا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں میں قربانی کا عمل تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں، چاہے تورات کے ماننے والے ہوں، چاہے انجیل کے ماننے والے ہوں، یا ہمارے اپنے ملک میں جو لوگ یعنی ہندو ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں، تو یہ سب کے سب لوگ جو ہیں، یہ ان کے دین میں قربانی ہے اور پہلے بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں، انسانیت میں اس کو رکھا ہے کہ انسان ہمیشہ سے جانور کو قربان کرتا آیا ہے. جانور کی قربانی ہر دین میں رہی ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ لِکُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا عمل رکھا ہے اور ہر امت میں قربانی کا ایک دن اور وقت ہوا کرتا تھا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں سورہ الحج کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں، والمراد من الآية ان الذبائح ليست من خصائص هذه الأمة، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کرنا صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، صرف اس امت میں عمل نہیں ہے۔ وَأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا كَانَتْ مَشْرُوعَةٌ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اللہ کا نام لینا جانور پر، اللہ کا نام لینا جانور پر ذبح کرتے وقت یہ پچھلی امتوں میں بھی مشروع تھا، پچھلی امتوں میں بھی عمل تھا۔ اس کو زاد المسیر میں ابن الجوزی نے کہا ہے، یعنی ذبح کرنا اور اس پر اللہ کا نام لینا یہ کوئی انوکھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو اسلام میں اس پر تعجب کرتے ہیں، ان کا تعجب کرنا غلط ہے۔ انسانیت کی تاریخ دیکھ لو، جانور کا ذبح کرنا آپ کو ملے گا، چاہے وہ حامل کتاب قوم ہو یا ایسی قومیں ہو جن کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب کوئی نہیں ہے، سب لوگ ہر دور میں جانور ذبح کرتے آئے ہیں اللہ کے نام پر۔ تو لہذا یعنی ایک مسلمان کو انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا اپنے دین میں جانور کو مارنا ہے، نہیں مارتے تو کتنا اچھا ہوتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا اپنے اوپر۔ اس طرح سے ذہن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر دور میں، بلکہ آج وہ لوگ جو اس کو جیو ہتیا قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کی بھی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اس میں بھی ملے گا کہ پچھلے دور میں جو آریہ حضرات ہوا کرتے تھے، وہ اپنی جو بھی یعنی ان کے دھرم میں جو چیزیں ہوتی تھیں، اس میں جو آگ جلائی جاتی تھی، اس میں بھی جو ہے جانور کی چربی کا ہون جو ہوتا تھا، جانور کی چربی ڈالی جاتی تھی اور آگ بھڑکتی تھی، اور اس میں اس دن میں بھی جو ہے چڑھاوے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ تو ان کے دین میں بھی ہے۔ یہ آج ایک نیا دور آیا ہے جس میں بہت سارے لوگ اس کو غلط بولتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہر دین میں یہ چیز تھی، ہر دین میں چیز تھی، اور اسلام میں بھی یہ چیز ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے چیز ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کا عمل ہر دور میں، ہر امت میں اللہ تعالی نے رکھا تھا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر دور کے تسلسل کے ساتھ قائم ہے، یہ ایک نیا حکم نہیں بلکہ پرانا حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کا عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھا جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے کسی قبر پر چڑھاوا دینا یا کسی جن کے لیے ذبح کرنا، کسی پری کے لیے ذبح کرنا، تو یہ سب جائز نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے ایسا، درگاہ پر بابا کے نام کی قربانی، کندوری جس کو بولا جاتا ہے، تو یہ جو کندوری ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بابا کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یا کسی کو جن لگا، جن گھس گیا اس کے اندر اور وہ بول رہا مرغی چاہیے مجھ کو، اور مرغی جا کے پل کے نیچے جا کے یا قبرستان میں جا کے ذبح کرو اور اس پہ بسم اللہ واللہ اکبر مت بولو، تو میں جاتا، نہیں تو نہیں جاتا۔ جن بھی ڈیمانڈنگ ہوتا ہے بہت۔ اب بیچارے گھر والے بولتے جا رہا ٹھیک ہے، کچھ تو جو مانگ رہا دو اس کو، جو مانگ رہا اس کو دو۔ اب جا کے ذبح کر کے آتے ہیں، وہ دو چار دن تک نہیں آتا، ہالیڈے منا کے آتا، پھر آتا واپس، پھر آتا، ارے تو کیسے آیا؟ آیا میری مرضی، جاتا نہیں ہے۔ تو جن کی جو اس طرح کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو بھگاتا، اس کو مزہ آتا، دیکھو اس کو حکم مان رہا انسان۔ وہاں پر مجھ کو کیا کیا گیا تھا، انسان کو سجدہ کروایا گیا تھا جنات کے ذریعے سے، ابلیس کو حکم ہوا تھا، اب دیکھو میں کیسا اس کو بھگا رہا ہوں یہاں سے وہاں۔ تو میں اللہ کے حقوق میں شریک ہو کے بتاتا ہوں، وہ کر کے بتاتا ہے کہ اللہ کا نام مت لو، ذبح کرو، میں بول رہا ہوں شیطان کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ جانور نہیں کرتے ہیں، کیا ذبح کرتے ہیں؟ لیمو، لیمو ذبح کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ چڑھاوا ہے، وہ لیمو لیا، اس کو ذبح کیا چار اس طرح سے، اور وہ بھی لیمو کی خاص قسمیں ہوتی ہیں، دو دھاری، چار دھاری، پانچ دھاری، ویسا لیمو چاہیے اس کو، اور اس کو جو ہے کاٹ کے اس میں ہلدی اور اس کے اوپر کیا کچھ نہیں وہ آتا ہے، کلر آتا ہے، وہ ڈالا گلال اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اس کو راستے میں کہیں تو بھی چھوڑتے ہیں، کوئی بھی آ رہا دیکھتا ہے یار سے بازو سے جاتا ہو، ڈائنامائٹ رکھا ہوا ہے وہ، تو یہ کیا ہے؟ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا چڑھاوا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نان ویج ہو چاہے وہ ویج ہو. ویج چڑھاوا بھی جائز نہیں ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی چڑھاوا اسلام میں اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں اور میں پہلا فرما بردار ہوں اللہ کے اس حکم کا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نہ نماز پڑھی جائے اور نہ کسی اور کے نام کی کوئی قربانی کی جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں نہ صرف قربانی بلکہ نماز بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی ہے کہ نہیں ہے؟ صلاۃ غوثیہ لوگ پڑھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی، تو ان کے نام کی صلاۃ غوثیہ ہوتی ہے، جس کا قبلہ کدھر ہوتا ہے؟ اس طرف، عراق کی طرف ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے قربانی، وہ تو عام ہے، قربانی تو عام ہے، ہر درگاہ پر کندوری ہوتی ہے. تو اسلام میں جائز نہیں. آپ فقراء کو کھلائیے، آپ گھر پہ کہیں بھی ذبح کیجئے، لیکن اللہ کے نام سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بچہ پاس نہیں ہو رہا، کیس اٹکا ہوا ہے زمین کا، یا لڑکا نہیں ہو رہا، لڑکی ہو رہی ہر سال، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ بابا کے نام کی کندوری کرو، لڑکا مل جائے گا، کیس ہو جائے گا، اپنے حق میں فیصلہ آئے گا، یا ایسا ویسا ہو جائے گا، جو بھی معاملہ ہوگا. آدمی اس کے لیے درگاہ پر جا کر قربانی کرتا، جائز نہیں اسلام میں. آپ کو اللہ کو خوش کرنے کا موقع ہے، آپ دوسرے کو خوش کر رہے، کچھ سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سوچیے، آپ اللہ کو خوش کر سکتے، اللہ کو خوش کرنے کی بجائے آپ دوسرے کو خوش کر رہے ہیں جو اللہ کا بندہ ہے. جب مالک آپ کو مل سکتا ہے، آپ بندے کو لے رہے، آپ مالک کو کیوں خوش نہیں کر؟ وہی قربانی اللہ کے نام کی کرتے آپ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور غریبوں کو کھلاتے، اللہ خوش نہیں ہوگا؟ یعنی بابا خوش ہو جاتے، اللہ نہیں ہوتا، اللہ کو بہت زیادہ چاہیے. یعنی اللہ اتنا رحم والا نہیں جتنا بابا رحم والے ہیں، بابا تھوڑا بھی لے لیتے، اللہ کو بہت چاہیے. آپ بتائیے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو اتنا بھی نہیں چاہیے. اللہ سے دو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لے تو اللہ دے دیتا ہے، وہ دو ہاتھ بھی واپس اپنے پاس رہتے، وہ دینا بھی نہیں پڑتا، وہ دو ہاتھ بھی اپنے واپس اپنے پاس جمع ہو جاتے. تو اللہ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، اللہ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی دیتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے بھکاری ہو، فقیر ہو، فقراء، محتاج ہو تم اللہ کے آگے. یہ تو اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے، حمد کے لائق ہے، تم تو بھکاری ہو، تمہارے تو کچھ بھی نہیں ہے. آئے تھے، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے تمہارے پاس، تھے اور روتے روتے آئے. تو آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، آدمی اللہ سے مانگنے والا بنے. تو قربانی بھی کس کے نام کی ہونا چاہیے؟ اللہ کے نام کی. اللہ، یہاں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بولے پھر کس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے؟ اب وہ قصائی جو وہاں پر قصاب ہے، وہ دیکھ رہا ہے فلانے کے نام کی، فلانے کے نام کی، سات آدمی کے نام ہے حصے میں. اب وہ سوچیں گا، اب اللہ کے نام کی کرنا ہے کہ ان کے نام کی کرنا ہے؟ تو یہ فرق یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے اللہ کے نام کی، یہ مطلب ہے. یعنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کی قربانی. لیکن کس کی طرف سے، یہ ایک الگ چیز ہے. چاچا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، پھوپا کی طرف سے، گڈو کی طرف سے، کس کی طرف سے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور کس کے لیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو کس کے نام کی میں دو باتیں آ جاتی ہیں. کس کے نام کی، بھائی کس کے نام کا بکرا ہے، یعنی کس کی طرف سے دینا ہے؟ تو فلاں کی طرف سے، اللہ کے نام سے کرنا ہے. تو یہ نام جو ہے، یہ فرق ہوتا ہے. بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، آپ ہی تو بولے اللہ کے نام سے کرنا ہے، اور آپ ہی بول رہے ہیں کہ فلاں کی طرف سے کرنا ہے. تو فلاں کے نام سے کا مطلب کیا ہے؟ فلاں کی طرف سے. جیسے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آئے گا، آپ نے کہا کہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد، اے اللہ اس کو قبول کر، کس کی طرف سے؟ محمد کی طرف سے، اور آل محمد کی طرف سے، اور امت محمد کی طرف سے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کس کی طرف سے کے سلسلے میں نام لیا. لیکن ہوگا کس کے لیے؟ وہ اللہ کے لیے ہوگا، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہاں پر نسک سے مراد علماء نے کہا کہ حج اور عمرہ میں جو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو کیا کہتے ہیں؟ اس قربانی کو نسک کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد عام ذبح ہے، جو بھی ذبح کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسک کہتے ہیں۔ تو قربانی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ ہی کے نام سے ہونا چاہیے۔ دو حکم ہیں، ایک اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، دوسرے اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو درگاہ پہ قربانی دیتے ہیں بزرگ کو خوش کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کیے، تو اللہ کا تو نام لیا ہم۔ اللہ کا نام لیا آپ، لیکن دل میں کس کی چاہت تھی؟ بابا خوش ہو جائے۔ تو یہ کس کے خوش کرنے کے لیے کیے؟ بابا کے خوش کرنے کے لیے کیے۔ تو تم اس مقصود کیا تھا؟ بابا۔ تو یہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو اور اللہ کے نام سے ہو، دو حکم الگ الگ ہیں، دونوں پورے ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے اس کو۔ بہرحال تو قربانی کا جو عمل ہے خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی کے بارے میں دو شبہات عام طور سے لوگ پیش کرتے ہیں، ایک کا تو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس میں جانور قتل کیا جاتا ہے، کیا ملتا آپ کو غریب کی جان لے کے؟ بہت سارے لوگ بڑے رحم والے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانور کو آپ مار، کتنا غریب، مکہ جانور، گونگا جانور، اس کو آپ مار رہے۔ بہت سارے غیر مسلم اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک جانور، بے زبان جانور ہے، آپ اس کو قتل کر رہے ہو، میں کر رہا اور آپ اس کو قتل کر رہے ہو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کتنا خون نکلتا۔ تو لوگوں کو جو ہے یہ غلط دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا اعتراض لوگ بولتے ہیں کتنا خرچ کرتے ہیں مسلمان، اور خاص طور سے 4,000 2,000، اور کچھ بکرے تو اپنے شاہی بکرے ہوتے ہیں، 50,000 کا بکرا ہے پورے گاؤں میں، وہ آدمی گھماتا اس کو۔ یہ ایک مصیبت ہے اس دور کی کہ بکرے کے گوشت کی وجہ سے نہیں، نام کی وجہ سے وہ مہنگا ہو جاتا ہے، اور آدمی جو ہے اس کو لے کے عزت، بکرے سے خود کی عزت بڑھ رہی ہے اس کی، کچھ اور نہیں ملا اس کو، بکرا ہی ملا۔ تو یہ شیطان کا بکرا یہ بنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ خود شیطان کا بکرا بنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا، خرچہ اتنا کیا، کھائے گی پبلک، اس کو کچھ ملنے والا نہیں، اور الٹے پکڑ ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، نام کے لیے کیا۔ وہ نیکی قبول نہیں ہوتی جو نام کے لیے ہو، وہ نیکی کوئی کام کی نہیں جو اللہ کے نام کی نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایک آدمی دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ اتنا خرچ کرتے ہو، یہی پیسہ جمع کر کے اگر جو لوگ جاب نہیں مل رہا ان کے لیے کمپنی کھولیں گے، ان کو اس میں جاب دیں گے، کتنا اچھا ہوگا۔ یہی پیسہ جمع کر کے غریبوں میں بانٹیں گے، کتنا اچھا ہوگا، آپ کو ووٹ بھی ملیں گے، اگر الیکشن کے لیے کھڑا ہوں گے تو ووٹ بھی ملیں گے آپ کو۔ کئی لوگ بہت ساری رائے پیش کرتے ہیں، اکثر لوگ ان میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں، تمباکو کھانے والے ہوتے ہیں، جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں، آلتو فالتو خرچے کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ اگر میں روزانہ سگریٹ پیتا ہوں 20 روپے 50 روپے روز کا میرا خرچہ ہے، اگر یہی 50 روپے میں بچاؤں تو سال مہینے کے کتنے ہوں گے؟ ایک دن میں 50 50۔ تو میں ان لوگوں کی بول رہا ہوں جو بہت بچتے بچاتے دوسروں کی پیتے اپنی بھی پیتے ہیں، لا رہے ذرا ادھر، ایک پھونک مارا دے دیا، دل بھر گیا اس کا۔ تمباکو والے، اور تمباکو والوں کی پہچان یونیورسل ہوتی ہے، انٹرنیشنل، بس میں ایک آدمی کر رہا کر رہا کر رہا، دوسرا اس کو دیکھتا برابر پہچانتا چاہیے کر کے اس کو بھی دیتا ہوں، یہ بھی حق سے لیتا ہوں، حق ہے اس کا۔ اس ہر تمباکو والے کا دوسرے تمباکو والے پہ حق ہوتا ہے، برابر پہچان ہوتی ہے ان کی، پہچان نہیں بھی رہیں گے بغیر پہچان کا، بس اسٹاپ پہ گھس رہا گھس رہا گھس رہا گھس رہا، برتن گھستا تو صاف ہو جاتے کر کے، اور کھا کے جھٹکا پھٹکا دے کے برابر خود رکھتا، اور دوسرا بغیر مانگے بغیر پوچھے دے، برابر پہچان لیتے آپ ایک دوسرے کو، کہ دیکھنے والوں کی نگاہ الگ الگ رہتی ہے، ایک آدمی ایسے دیکھتا اس کو کیا ہے تمباکو کھا رہا ہے، اور دوسرا للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہو برابر پہچانتا یہ اپنا والا ہے، یہ برابر اس کو دیتا ہے۔ آپ سوچئے یہ تمباکو کا خرچہ، یہ بیڑی سگریٹ اور گٹکے پھٹکے جو بھی ہیں، ان کا اگر خرچہ جمع کریں گے تو کئی ہزار گنا زیادہ خرچہ ہوگا اس کے مقابلے میں جو غریب فقیر بیچارے گوشت کھاتے ہیں بکریوں کا، سمجھ رہے ہیں؟ جو قربانی کا جو ذبح کیا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کیا دفن کرتے ہیں اس کو؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کو غریبوں میں فقیروں میں وہ تقسیم ہوتا ہے، لوگ کھاتے ہیں اس کو، وہ غذا بنتا ہے، وہ انسان کے کام آتا ہے. یہ گٹکا کیا کام آتا ہے؟ یہ گھر والوں کے لیے خرچہ اور بنتا ہے کہ جب اس کے بعد بیماریاں آتی ہیں تو پھر گھر والوں کے لیے دوسری بلا بنتی ہے. سگریٹ کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. یہی خرچہ اگر انٹرنیشنل لیول پر جمع کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا جو ہے غریب دنیا میں بچ سکتے ہیں. یہ فضول خرچی کم کرنے کے پیچھے کوئی نہیں پڑتا ہے. ہاں یہاں بکروں کو ہٹانے کے لیے سب پیچھے پڑتے ہیں. تو یہ بھی جو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ غذا بنتی ہے. اسی طرح سے جانوروں کا قتل آپ سن چکے اس سے پہلے کہ کوئی آدمی جانوروں کو قتل کرنے کے بارے میں اعتراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے، اور اس کا پیٹ ایسا عجیب و غریب بنایا کہ سبزی بھی جاتی ہضم ہو جاتی اور گوشت بھی جاتا ہضم ہو جاتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اس میں قوت رکھی ہے. اللہ نے اس کو حلال کیا، ختم. اللہ نے بولا کھاؤ، کھا رہے ہیں، کھاتے رہیں گے ہم لوگ، کوئی اس میں غلط نہیں ہے. جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہی نہیں، اس کو ذبح کرنے میں ویسی تکلیف خاص اس کی نہیں ہے، اس کی وہ رگ کٹ جاتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر جانور چھوڑ دیے جائیں، چلو ٹھیک ہے بھائی، سارے مسلمان ایک سال میں طے کر لیں اس سال ہم بالکل ذبح کریں گے نہیں، عید کا تو چھوڑو، عید کے علاوہ بھی نہیں کریں گے، اس سال ہم کھائیں گے نہیں گوشت، اس سال ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اگر مسلمان ایسا طے کر لیں مصیبت ہو جائے گی لوگوں کے لیے. آپ سوچئے کہ اگر جانور، اگر گائے بکری اور اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں، ان کے جان، ان کی جو ہے اولاد میں ایک عجیب برکت ہوتی ہے. بکریاں بچے پیدا ہوتے سال میں کتنی مرتبہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے چوپائے یہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، گائے بھینس بیل بکری یہ وہ مرغی بڑھ رہا پوری دنیا میں بڑھ جائیں گے. مسلمان نہیں کھا رہے اور کوئی بھی نہیں کھا رہا، سمجھ لو آپ. اب یہ جو جانور ہوں گے ان کا کریں گے کیا؟ آپ بتائیے، انسان کو رہنے کو گھر نہیں ہے. آج ایک آدمی گھر لینے کی سوچتا، اس کو کتنے جو ہے اس کے لیے پریشانیاں ہوتی، کتنا سوچنا پڑتا ہے. اب گھر کس کے لیے لینے پڑیں گے؟ بکریوں کے لیے. اس کا رینٹ کون دے گا؟ بکری دے گی؟ لو بھائی میرے اس سال مہینے کا دے گی بکری. اس کا رینٹ کہاں سے لائیں گے آپ؟ اس کو گھر بنانا پڑے گا. آپ گائے کے لیے، بکری کے لیے، بھینس کے لیے، گدھے کے لیے، گھوڑے کے لیے، سارے جانوروں کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے گھر بنانے پڑیں گے. اور گھر بنا کے وہ کیا دن بھر روزہ رکھیں گے؟ کھانا بھی اس کو دینا پڑے گا. اب اس کے کھانے کا انتظام کہاں سے؟ اب آپ بھی گھاس کھانے والے ہیں، کیونکہ آپ تو بکری کھانے والے نہیں، تو آپ کا فوڈ وہ پروڈکشن الگ اور ان جانوروں کا پروڈکشن وہ الگ. تو ان کے لیے بھی اگاؤ، ان کے لیے بھی اگاؤ، وہ بھی وہی کھائیں گے، ان کی غذا کا الگ سے انتظام کرنا پڑے گا. پھر وہ مریں گے، ان کی بیماریاں ہوں گی. کتنے جانور ایک ساتھ مریں گے؟ ان کو کھانا ملا نہیں ملا، بیمار ہوئے کیا ہوئے، بیمار ہوئے ان کا دوا کا خرچہ الگ، مر گئے سڑ گئے ان کی جو بیماریاں پھیلیں گی وہ الگ. آپ سوچئے کہ انسان کا کیا حل ہوگا. اور بولے ٹھیک ہے ہم کو کیا ان کے گھر بنانے کی ضرورت ہے، جئیں گے وہ اپنا، تو پھر راستے کیسے ہو جائیں گے؟ راستوں پہ ادھر ادھر گلیوں میں جدھر جا رہا ادھر بکری بھینس گائے بیل سب، کیا حال ہو جائے گا معاشرے کا؟ آپ سوچئے کتنا مشکل ہو جائے گا جینا انسان کا. تو اللہ نے جو شریعت دی ہے اس میں بھلائی ہے، اس میں عزت ہے انسان کی، برابر ایک بیلنس ہے کہ انسان برابر بکری یہ جو جانور ہیں اس کو کھاتا ہے، اور اس کی چیزیں جو ہیں اپنے آپ، ہڈی کی ہڈی، گوشت کا گوشت اور چمڑے کا چمڑا، سینگ الگ، یہ الگ، بال الگ، اور اس کے ساتھ میں جو ہے صاف ستھرا ماحول رہتا ہے، ورنہ وہ سڑان جو پیدا ہوگی اس سے بیماریاں کتنی پھیلیں گی. اور آپ سوچیے کتنے غریب لوگ ہیں جن کا کھانا پینا بزنس اس کے اوپر چل رہا ہے، کتنی انڈسٹریز ہیں اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. چمڑے کی انڈسٹری الگ ہے، اسی طرح سے اس کے کھر ہیں، اس کے دانت ہیں، اس کے سینگ ہیں، ان کے پروڈکٹ بننے والے وہ پروڈکٹ الگ ہیں. کئی غریب لوگ ہیں جن کا جو ہے روزانہ کا جو ہے کام کر کے وہ اس میں کماتے ہیں، کتنی انڈسٹریز اس پہ چلتی ہیں. کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کوئی پیداوار کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں پر لوگ جانور پالتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، اور نیچے آتے ہیں جانور بیچتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کما کے جاتے ہیں وہی کھاتے ہیں. تو آپ بتائیے اگر یہ بند کر دیں گے کیا ہوگا؟ گاڑی کے سیٹ، بیلٹ، جوتے، ٹوپیاں، کوٹ کہاں سے لائیں گے آپ؟ وہ پروڈکشن کہاں سے آئے گا؟ یہی تو جانور ہیں، ویسا بھی تو مرنے والا ہے، مر کے سڑنے والا ہے، اگر اس کا گوشت کھایا جائے تو ہونے والا کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں جنگل میں اگر یہ قانون نافذ کیا جائے آج سے کوئی کھائے گا نہیں، کیا کوئی سائنٹسٹ ہم کو بولے گا بہت اچھا کام کیا تم لوگ، بہت رحم والے لوگ ہیں؟ بولیں گے اگر شیر کو کھانے نہ دیا جائے، اس کے پورے دانت توڑ دیے، کھانے کو ہی نہیں تو نے، وہ بےچارہ گھوم رہا کیا کہو گے؟ اور اس طرح سے جو بیلنس ہے نیچر کا، آپ سوچئے برابر ہیں، کچھ جانور ہیں جو جانوروں کو کھاتے ہیں، وہ جانور گھاس کھاتے ہیں، نیچر کا بیلنس برابر باقی ہے، اگر اس کو توڑ دیا آدمی پورا گڑبڑ ہو جائے گی، ویسا ہی یہ بھی ایک بیلنس ہے، اگر اس کو توڑ دیں گے گڑبڑ ہو جائے گی، اللہ نے جو رکھا ہے وہ صحیح رکھا ہے، انسان کی بھلائی اس میں ہے۔ بہرحال اور جو میں بتایا کہ جو لوگ نہیں مارتے ہیں جانوروں کو، یہ جیو ہتیا اس کو قرار دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ مارتے ہیں جانوروں کو، چاہے وہ بیکٹیریا ہو، چاہے وہ چونٹی ہو، چاہے وہ مکھی ہو، چاہے وہ مچھر ہو، ان کو کہیں نہ کہیں یہ قتل کرتے ہیں۔ اور بعض تو آج سائنسدان یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ذرا ٹھہرو، پودے جو ہوتے ہیں ان میں بھی جان ہوتی ہے، تو اب ایک آدمی جو پودوں کو کھا رہا ہے، سبزی ترکاری کدو کریلے کھا رہا ہے، اب اس کو بھی اس کو کاٹتے ہوئے سوچنا پڑے گا کہ اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی شعور ہے، اگرچہ اس میں روح نہیں ہے، اور اسلام اس کو ویسا کنسیڈر نہیں کرتا ہے، اس کو مرڈر یا قتل یا ذبح نہیں کرتا، بسم اللہ واللہ اکبر کوئی کرنے لگے اس کو، تو اس طرح سے جو ہے اسلام اس کو کنسیڈر نہیں کرتا ہے، لیکن سائنسی اعتبار سے آج کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی شعور ہوتا ہے، وہ تکلیف کو سینس کرتے ہیں، تو آپ ٹھیک ہے پھر اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، کیا کریں گے؟ نہیں نہیں جان دو ابھی سے، آج سے ہم کرتے ہیں، تو کیا ایسا چلے گا؟ نہیں، سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مانے اللہ نے حلال کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ، اللہ حرام کر دے گا نہیں کھائیں گے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان جانداروں کو حلال کیا ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کھانے سے۔ بہرحال تو یہ دونوں اعتراضات علم کی کمی کی وجہ سے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد خود آدمی ان اعتراضات کو پیچھے لے لے گا، کیونکہ غور نہیں کرتا اس لیے اعتراضات آتے ہیں۔ لہذا یہ یعنی دونوں باتیں ہیں جو قابل ملاحظہ نہیں ہیں، ان کو غور نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لائق بھی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قربانی کے کیا احکام ہیں، اور اس سلسلے میں قرآن سنت میں کیا باتیں ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ قربانی لازم ہے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، لیکن جمہور محدثین اور عام طور سے علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس میں لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے، خصوصاً وہ آدمی جس کے پاس خوب مال و دولت ہے، اس کو قربانی ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی قربانی نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے کہا کہ قربانی واجب ہے، ان کی دلیل یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر نقل کی جاتی ہے کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو وسعت پانے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، وسعت ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ اور یہ مسند احمد اور ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے، قطع نظر اس سے کی روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، بعض علماء نے اس کو انہیں صحیح قرار نہیں دیا ہے، بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن جنہوں نے صحیح کہا ہے، مثال کے طور پر شیخ الالبانی ہیں جنہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، انہوں نے بھی صحیح الترغیب میں کہا ہے کہ یہ روایت زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مانا جائے، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ جو ہے مرفوع روایت نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ رواہ الحاکم مرفوعا ہکذا، امام حاکم نے اس روایت کو مرفوعا روایت کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بنا کر ذکر کیا ہے، وصححہ، اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وہ موقوفا، اور موقوفا بھی بیان کیا ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اس طرح سے امام حاکم نے کہا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ لعلہ اشبہ، اور زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو یہ مرفوع روایت نہیں ہے، یہ موقوف روایت ہے۔ تو اس سے زیادہ سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ آدمی اچھا نہیں تھا جو قربانی کی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے. تو اس سے بعض علماء نے دلیل لی کہ قربانی واجب ہے، لیکن کچھ ایسی دلیلیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے. اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. مال ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. جن حضرات نے کہا کہ قربانی واجب نہیں ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا ہلال چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِي، اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں پر علماء نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ آدمی کے ارادے پر ہے، چاہے تو قربانی کرے، چاہے تو قربانی نہیں کرے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال قربانی کیا تھا، اب اس سال قرضہ لے کے قربانی کرتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ مطلب ایک بار کیا کا مطلب زندگی بھر کرنا ہی پڑتا ہے، ضروری نہیں. اور تعجب تو یہ کہ بعض لوگ زکات کے بارے میں بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال زکات دیا تھا، اس سال بھی دینا پڑے گا، چاہے مال ہو یا نہیں ہو. ایسا نہیں ہے. چاہے زکات ہو یا قربانی ہو، آدمی کے پاس وسعت ہے کرے، نہیں ہے وسعت اس پر نہیں ہے. اور قربانی تو ویسے بھی واجب نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو، تو معلوم ہوا کہ قربانی کا آدمی کے ارادے پر معاملہ ٹکا ہوا ہے، چاہے تو ارادہ کرے، چاہے تو نہیں کرے. ابو صریح الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ادرکت ابا بکر او رأیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میں نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا یا ان کو پایا، لا یضحیانی کراہیت ان یقتدا بہما، وہ اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ اس کو لازم نہ سمجھ لیں، کہیں لوگ ان کی اقتداء نہ کرنے لگ جائیں کہ یہ کرتے ہیں اس لیے ہے، کرنا ہی چاہیے، کہیں لوگ یہ سمجھنے نہ لگے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے صحابی یہ چھوڑتے نہیں کبھی، تو ہم کو قربانی چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے وہ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی کبھی وسعت کے باوجود نہیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہیں لوگ اس کو مستقل سنت لازم نہ سمجھ لیں. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی لادع الاضحى وانی لموسر مخافه ان یرا جیرانی انه حتم علی، کہتے ہیں کہ میں کبھی قربانی چھوڑ بھی دیتا ہوں، حالانکہ میں موسر، میں حالانکہ وسعت رکھتا ہوں، مالدار ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں کہ مجھ پہ قربانی فرض ہے. یعنی کبھی کبھی میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، کہیں ان کے ذہن میں بات نہ آ جائے کہ قربانی لازم ہے، اس وجہ سے میں قربانی نہیں کرتا. اس کو بھی امام البیہقی نے روایت کیا، اور ان روایت کی بنیاد پر عام طور سے علماء نے کہا کہ قربانی لازم نہیں ہے، لیکن یہ سنت بلا شبہ ہے. اس لیے جو آدمی طاقت رکھے وہ اس سنت کو ترک نہ کرے، خصوصاً اس وجہ سے کہ یہ تہجد کی طرح نہیں ہے کہ چلو آج نہیں پڑھے تو کل پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے. سال میں ایک موقع آتا ہے، اور یہ موقع آدمی چھوڑ دے اچھی بات نہیں ہے. لیکن ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر عمل کرتے تھے، تو ان کے ہمیشہ کرنے سے کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ دیکھو کبھی چھوڑتے نہیں تھے، اس کا مطلب لازم ہے، تو وہ چھوڑ بھی دیتے تھے. تو کوئی ایسا عالم ہے کہ جس کو لوگ دیکھ کے اس کے عمل کرتے ہوں، تو ایسا عالم کبھی چھوڑ بھی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی ہمیشہ اس کا اہتمام کرے، خصوصاً جبکہ اس کے پاس طاقت ہو تو، مال ہو تو. بہرحال اس حدیث میں جو روایت میں نے پڑھی، اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے والا انسان نہ بال کاٹے، نہ بال کٹوائے، اور نہ ناخن کاٹے. اس روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ بھی یہ بات ذکر کی ہے. مسلم ہی کی روایت میں آپ فرماتے ہیں، من کان لہ ذبح یذبحہ، جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، جس کو ذبح کرنے والا ہے، فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِلْحِجَّةِ، جب ذِلْحِجَّةَ کا چاند دکھائی دے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، کہ وہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کرنے تک وہ نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کاٹے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی، قربانی کے احکام میں یہ بھی حکم ہے کہ جو آدمی ذلحجہ کا چاند دیکھ لے، یعنی ذلحجہ کی پہلی تاریخ آ جائے، کوئی آدمی نہیں سمجھے میں نے چاند نہیں دیکھا اس لیے میں کاٹ سکتا ہوں، تو یہ مطلب نہیں یہاں پر، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب چاند دکھائی دے، اس لیے پہلی روایت میں اذا رایتم کا لفظ تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں چاند دکھائی دے، چاہے اس کو نہ دیکھے لیکن معلوم تو پڑ گیا کہ ذلحجہ شروع ہو چکا ہے، تو ذلحجہ کی پہلی تاریخ جب شروع ہو جائے تو بال اور ناخن آدمی نہیں کٹوائے، کب تک، جب تک کہ قربانی نہیں کر لیتا ہے۔ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر قربانی کیا اور قصاب کو بولا تم کاٹو، میں آتا ابھی، کہاں جا رہے ہیں بال کٹوانے کے لیے، یہ بھی مطلب نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے قربانی کی جا کے سر مونڈ کے آتے ہیں، تو اسلام میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے، یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ قربانی کرنے کے بعد چلو سیدھا جا کے بال کٹوا کے آؤ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اب تم بال کٹوا سکتے ہو، اب تک تم کو رکنا ہے قربانی تک۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ذلحجہ کے مہینے میں پہلے 10 دنوں میں ایک یہ عمل بھی ہے کہ پہلے 9 دنوں تک روزہ رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج سے روایت ہے، امہات المؤمنین میں سے کوئی فرماتی ہیں جن کا نام راوی نے بیان نہیں کیا، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 10ویں دن کیا ہوتی ہے، عید ہوتی ہے، اور عید میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حاجیوں کے لیے وہاں پر عرفات میں ان کی عید ہوتی ہے، ان عرفہ کا دن کیا ہوتا ہے، حاجیوں کا عید کا دن ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ عرفہ کے دن بھی روزہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے ایک نیا مسئلہ نکالا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے جو مسلم کی ہے، اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مسلم کی روایت کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں جو آپ صحیح الترغیب و ترہیب میں دیکھ سکتے ہیں، شیخ الالبانی نے روایت ذکر کی ہیں کہ کئی صحابہ، یعنی ان کا ذکر ہے، انہوں نے عرفہ کے روزہ کی فضیلت بیان کی کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں، فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آپ نے کہا کہ یہ جو روزہ ہے یہ پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وسئل عن صوم یوم عاشورہ، اور آپ سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا جو 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 9ویں کو بھی رکھا جاتا ہے، فقال یکفر السنۃ الماضیہ، عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس باب میں اور بھی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو روزہ ہے یہ عرفات والوں کے لیے نہیں ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان ناسا اختلفوا عندها یوم عرفہ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں کہ آپ روزہ ہیں یا نہیں ہیں، لوگوں میں اختلاف ہوا، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، بعض نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اور بعض نے کہا کہ نہیں آپ روزے سے نہیں ہیں، فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف علی بعیره فشربه، تو انہوں نے ایک پیالہ دودھ سے بھرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی وہ دودھ سے بھرا ہوا پیالہ پی لیا، گویا کہ آپ نے عمل سے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ عرفہ میں آپ سوار تھے اونٹنی پر اور اس وقت میں آپ کو دودھ دیا گیا اور آپ نے اسی حال میں اس کو پی لیا, آپ روزے سے نہیں تھے. تو حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے, لیکن باقی جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو چاہیے کہ وہ روزہ عرفہ کا رکھیں. یہ 9 ذی الحجہ کو روزہ ہوتا ہے, اسی دن روزہ رکھنا چاہیے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. انشاءاللہ اس سے آگے جو مسائل ہیں ہم ظہر کے بعد ہماری مجلس ہوگی کھانے کے بعد 3 بجے, تو 3 سے 8 تک ایک مجلس ہوگی جس میں ہم ان باتوں کو مکمل کریں گے. قال سبحانہ وتعالی فصلی لربک وانحر, اللہ تعالی نے قربانی جیسا ایک مبارک عمل جو نہ صرف آخرت میں انسان کے ثواب کو بڑھاتا ہے بلکہ دنیا میں بھی لوگوں کی حاجت اور ان کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے, ایک ایسا اونچا عمل اللہ تعالیٰ نے اس امت میں رکھا ہے جس کو پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا تھا, اس شریعت میں بھی وہ تھا. اس تعلق سے کیا احکام ہیں, ظہر کی نماز سے پہلے کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں ذی الحجہ سے متعلق اور عرفہ کے روزے سے متعلق. اب ہم آگے بڑھتے ہوئے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بچی ہوئی جو باتیں ہیں جو قربانی کے مسائل اور اسی طرح سے عید کی نماز اور عید کے دن کے احکام کے سلسلے میں جو بھی باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیته ثم قال یا ثوبان اصلح لحم هذه فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ. سوال کہ کیا کوئی آدمی اگر سفر میں ہے تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے, کیا اس نے قربانی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو اور استطاعت رکھتا ہو تو وہ ضرور قربانی کرے اگر اس کے لیے قربانی کرنا آسان ہو, اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں قربانی کی ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو ذبح کیا, اس جانور کو ذبح کیا, اور اس کے بعد میں مجھ سے کہا کہ اے ثوبان اس جانور کا اس ذبیحے کا گوشت ٹھیک ٹھاک کر لو, یعنی اس کو اس کا چمڑا الگ کر کے اس کے گوشت وغیرہ جو بھی معاملہ ہیں اس کو درست کر لو. اصلح لحم هذه کہتے ہیں کہ فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ, لہذا وہ جو جانور تھا اس کا گوشت تھا سفر میں, میں مسلسل آپ کو اسی میں سے گوشت بنا کے کھانا بنا کر اسی سے میں کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے. معلوم ہوا کہ اس وقت میں آپ مدینہ میں نہیں تھے جب آپ نے یہ قربانی کی تھی. تو اس سے علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ سفر میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے, یہ مسلم کی روایت ہے. قربانی کے جانور میں جو بڑا جانور ہوتا ہے جیسے گائے ہے, بیل ہے, اونٹ ہے, اس میں مسلمان آپس میں شریک ہو سکتے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہتے ہیں حصہ لینا, تو بڑے جانور میں گائے, بیل اور اونٹ میں, اونٹنی میں حصہ لیا جا سکتا ہے, اور یہ 7 حصے ہوتے ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحرنا البعیر عن 7 والبقرة عن 7, ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم میں سے ہم نے بعیر کا نحر کیا یعنی اونٹ کو قربان کیا 7 لوگوں کی طرف سے, اور گائے کو قربان کیا 7 لوگوں کی طرف سے, یعنی اونٹ بھی 7 لوگوں نے حصے اس میں لیے اور اس کو قربان کیا, اس کو ذبح کیا, نہر کیا, اور اسی طرح سے گائے میں ہم نے 7 حصے لیے. تو اس اعتبار سے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں, یہ حدیث مسلم کی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کنا نتمتع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے, تمتع کر رہے تھے, حج تمتع تھا. ف فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، تو ہم سات لوگوں کی طرف سے گائے ذبح کرتے اور ہم نے اس میں حصہ لیا تھا، ہم اس میں یعنی مشترک طور پر اس میں ہم سات لوگ اس کو قربانی کرتے تھے، یعنی ایک میں سات لوگوں کی قربانی ہوتی تھی۔ ہاں چھوٹے جانور میں قربانی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی بکری میں حصہ لینے لگے لوگ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ حصے کیسے لگاتے ہیں کہ ایک عقیقے کا اور ایک قربانی کا، اور ایسا ایک بچی کا عقیقہ ہے، بچے کا عقیقہ ہے، تو عقیقے کے حصے اور قربانی ٹوٹل سات اس طرح سے کرتے ہیں، بیٹے کا عقیقہ باقی ہے، بھتیجے کا عقیقہ باقی ہے، اس طرح سے دو ایک تین چار توڑ جوڑ کے اور پھر ایک میرا حصہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے، جیسے کہ میں آگے بھی بتاؤں گا۔ تو حصہ جو لیا جائے گا وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ قربانی کا۔ کوئی آدمی کہا ایسا کیوں نہیں، تو ہم کہیں ٹھیک ہے، کوئی آدمی کہے کہ میری نہ قربانی نہ کچھ ہے، بس مجھ کو ایک حصہ دے دو، تو دیں گے اس کو؟ نہیں دیں گے۔ مجھ کو گوشت کھانا ہے بھائی، مجھ کو ایک حصہ اس میں سے دے دو بلا قربانی کے، یعنی میری قربانی تو نہیں ہے، نہ ولیمہ ہے، نہ کچھ ہے، بس مجھ کو گوشت چاہیے اس میں، میں اپنی دکان پہ بیچوں گا یا کھاؤں گا، کیا دیں گے اس کو؟ نہیں دیتے۔ تو قربانی کے جانور میں جتنے حصے ہیں وہ سب کے سب کون سے ہونے چاہیے؟ قربانی کے ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی ولیمے کا یا عقیقے کا یا اس طرح سے کوئی اور حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس طرح سے ثابت نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی پرورش کرنا چاہیے، اس کو کھلا پلا کے موٹا تازہ کرنا چاہیے، یہ یعنی صحابہ عام طور سے اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ کہتے تھے کنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، ہم قربانی کے جانور کی مدینہ میں پرورش کیا کرتے تھے، اس کو موٹا تازہ بنایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے مسلمان بھی یہی کرتے تھے، یعنی جانور پہلے لے لیتے تھے اور اس کی پرورش کرتے کرتے کرتے اچھا چرا کے اس کو موٹا تازہ بناتے تھے تاکہ اس کا گوشت زیادہ آئے۔ لیکن یہ لازم نہیں ہے، اگر کوئی آدمی عین قربانی کے دنوں میں بھی جانور لاتا ہے اور قربانی کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کسی کے پاس جگہ ہی نہیں بیچارے کے پاس، اس کو خود کو رہنے کے لیے نہیں ہے، اب باندھے گا کہاں سے۔ تو ایک آدمی جو ہے عین قربانی کے دن جا کے جانور لائے اور ذبح اس کو کرے تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مقصود قربانی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی سے، خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں پر یعنی گھاس وغیرہ ہرا بھرا معاملہ ہے، گاؤں دیہات میں آدمی جانور لے لے اور اس کو کئی دن تک اس کی پرورش کرے، اچھا موٹا تازہ وہ ہو جائے، اس کے بعد اس کو ذبح کرے تاکہ ایک اچھی قربانی اللہ کے پاس پیش کرے، اور تاکہ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ غذا کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ اس کو امام البخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے سند بتائے بغیر اس کو روایت کیا ہے، لیکن بخاری کی جو روایات ہوتی ہیں اگر وہ سند نہ بھی بتائیں تو علماء نے کہا کہ بخاری کی شرط چونکہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب میں صرف صحیح روایتیں بیان کریں گے، اس لیے ان کی تمام روایات لی جائیں گی۔ کون سے جانوروں کی قربانی کی جائے گی؟ تو اس میں جانوروں میں گائے، بیل، بکرا بکری، بھیڑ جیسے دمبا جس کو بولتے ہیں، یا اسی طرح سے اونٹ، ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ چکن کا دور ہے تو یہ نہیں چلے گا، یا کوئی آدمی کہے میں ہرن لے کے آتا ہوں گاؤں سے پکڑ کے تو نہیں چلے گا۔ تو جو قربانی کے جانور ہیں انہی میں قربانی کی جائے گی، اور کوئی آدمی اس طرح سے دوسرا جانور اگر قربانی کے لیے لاتا ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھینس کے بارے میں ایک سوال ہے کہ بھینس کی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھینس جو ہے گائے کی فیملی میں ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ گائے میں نہیں آتی ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے بھینس کی قربانی نہیں کرے، جہاں شک ہے وہاں پر آدمی چھوڑ دے معاملے کو۔ تو احتیاط یہ ہے کہ آدمی بھینس کی قربانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر، جو چوپائے ہیں اور انعام ہیں، ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 143 میں اور 144 میں، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، آٹھ قسم کے جانور ہیں، یعنی جو عام طور سے چوپائے اور ذبح کرنے والے ہیں جن کو کھایا جاتا ہے، یہ چار ہیں، آٹھ قسم کے جانور، اور من الضأن اثنین یعنی بھیڑ میں سے دو ہیں دمبا دو، اور اسی طرح سے ومن المعز اثنین، اور اسی طرح سے معز میں سے یعنی بکریوں میں سے دو ہیں، یعنی بکرا بکری، دمبا دمبی، جو بھی آپ اس کو کہیں. اسی طرح سے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اسی طرح سے اونٹ میں دو ہیں جوڑا یعنی ایک جوڑی، اور اسی طرح سے بقر یعنی گائے میں بھی ایک جوڑی ہے، یعنی دو جانور ہیں گائے بیل. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، اور عام طور سے امت اسی پر متفق ہے کہ یہ آٹھ جانور ہی ہیں، اور بھینس کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے، بعض نے کہا نہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کا ماننا ہے کہ گائے بیل کی ہی فیملی میں آتی ہے، احتیاط یہ کہ نہ کریں. قربانی کے جانور کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایات آئی ہیں کہ کون سا جانور چلتا ہے کون سا نہیں، عیب کے اعتبار سے. اس میں سے بعض روایات ضعیف ہیں اور بعض صحیح ہیں. ان میں سے جو معتبر ترین روایتیں ہیں اس روایت کو میں ذکر کر رہا ہوں جو عام طور سے علماء نے ذکر کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربعۃ لا یجزین فی الاضاحی، چار جانور ہیں یا چار باتیں ہیں، چار قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں نہیں چلتے ہیں. العورا البین عوروہا، ایسا جانور جو کانا ہو، اس کی آنکھ ایک یا دونوں جو بھی ہیں، آنکھ اس کی نہ ہو، کانا جانور. العورا البین عوروہا، جس کا کانا پن واضح ہو، ظاہر ہو، یعنی آنکھ اس کی ایک ہو ایک نہیں ہو، اور اتنا کھل کے وہ دکھائی دیتا ہے کہ کانا جانور ہے. یہ بھی نہیں کہ آدمی زبردستی، بعض لوگوں کی عادت بڑی عجیب ہوتی ہے کہ اتنا باریکی سے جانور کو چیک کرتے ہیں کہ برابر آنکھ دیکھے گا اس کی، اس کی آنکھ گھوم جائے گی دیکھتے دیکھتے، کس کی آنکھ صحیح، دیکھو تو ادھر دیکھ رہا ہے، دیکھو ادھر دیکھ رہا ہے. تو آنکھ جو ہے اتنا آپ کو مائکروسکوپ سے یا خوردبین سے یا دوربین سے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. البین عوروہا، آپ نے کیا فرمایا، جس کا کانا پن واضح ہو، یعنی بہت غور و فکر کر کے سر کو ہاتھ لگا کے غور کر رہا ہے اس کی آنکھیں صحیح ہے کہ نہیں، بجٹ کے اندر یا بجٹ کے باہر کی آنکھیں. تو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین آسان ہے. واضح طور پر جس کی آنکھ خراب ہو وہ جانور نہیں چلے گا، اسی لیے آپ نے فرمایا البین عوروہا. والمریضۃ البین مرضھا، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو، کلیئر کٹ معلوم ہوتا کہ یہ بیمار ہے، اس کو بیماری ہے کچھ، یہ نہیں کہ ٹیمپریچر دیکھ رہا اس کو گرم لگ رہا ہے اس کو، تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، اتنا باریکی نہیں، واضح طور پر وہ بیمار ہو. والعرجاء البین ضلعها، اور ایسا جانور جو لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، لنگڑا پن اس کا واضح ہو. العجفاء التي لا تنقي، اور ایسا یعنی دبلا پتلا مریل جانور جس کے اندر کوئی گوشت ہی نکلنے والا نہیں ہے، جس کی ہڈی میں گودا ہی نہ ہو، ایسا ایک دم کمزور ترین جانور کہیں سے پکڑ کے لایا اس کی قربانی کر رہا ہے، ایسا جانور نہیں چلتا ہے جو عیب دار ہو. اس کو امام مالک نے اور امام احمد نے اور اسی طرح سے اصحاب السنن نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چار کمیاں ہیں جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے. رہا یہ کہ کان میں سوراخ ہو نہیں ہو، اس پر یعنی واضح کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو صحیح کہی جا سکے، لیکن احتیاط بہتر ہے. اسی طرح سے سینگ جو ہے ٹوٹنا نہیں ٹوٹنا، اس بارے میں روایت ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا جانور نہیں چلتا ہے. کوشش ہم یہ کریں کہ ایسا جانور لیں جس میں عیب نہ ہو. رہا یہ جانور کہ جو خصی جانور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو عیب ہے، تو خصی جانور جو ہوتا ہے اس کی قربانی کرنے سے لوگ بچکتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ یہ وہ جانور ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی قربانی دی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانا اذا اراد ان یضحی اشترا کبشین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو آپ دو بکرے خریدتے یا آپ نے دو بکرے خریدے. کانا کبھی کبھی یعنی ایک واقعے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ بکرے کیسے تھے؟ عظیمین، سمینین، اقرنین، املحین، موجوعین. عظیمین بھاری بھرکم، سمینین موٹے تازے، اقرنین دو سینگ والے، املحین املح سفیدی اور کالا پن دونوں اس میں تھا، موجوعین خصی کیے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکرے ذبح کیے تھے وہ کیسے تھے؟ خصی کیے ہوئے تھے. تو یہ عیب چلتا کہ نہیں چلتا؟ یہ ایسا عیب ہے جو جانور کو اور موٹا تازہ بناتا ہے, کیونکہ خصی کیا اور جانور کیا ہوتا ہے؟ زیادہ یعنی صحت والا ہوتا ہے, موٹا تازہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کیے ہوئے جانور کو ذبح کیا تھا. فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ. ان دو بکروں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا, اس شخص کی طرف سے, ہر اس شخص کی طرف سے جو اللہ کی توحید کی گواہی دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے. تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے ایسے ہر آدمی کی طرف سے, اور بعض روایت میں کہ جو قربانی نہیں کر سکا ایسے ہر آدمی کی طرف سے آپ نے قربانی کی. وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد, اور دوسرا جو جانور ہے آپ نے اپنی اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کیا. آل کا لفظ بعض اوقات صرف خاندان کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات پوری امت کے لیے بھی آتا ہے. یہ سیاق سے معلوم ہوتا ہے, اس کے یعنی حدیث کے یعنی پس منظر کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں مراد امت ہے یا گھر ہے. یہاں پر چونکہ امت کا معاملہ الگ ہو رہا ہے اس سے مراد کیا لیا جائے گا؟ آپ کے گھر والے ہیں. تو ابن ماجہ اور احمد نے اس کو روایت کیا اور روایت صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خفی کیا ہوا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. اس میں مزید ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اگر ہاتھ پکڑ کے آپ کو پوچھیں کیا بار بار آپ لوگ توحید توحید کرتے, قرآن حدیث میں توحید آیا کیا, تو آپ بتا سکتے دیکھو ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ اور رسالت کی گواہی دینے والوں کی طرف سے قربانی کی تھی. تو توحید کا لفظ خود کہاں ہے؟ حدیث میں موجود ہے. ایک آدمی اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے, یعنی اگر گھر کا ذمہ دار قربانی کر لے تو وہ اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے. اس کے لیے مزید الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے, پچھلی دلیل اس کے لیے کافی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا جو ذبح کیے تھے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرے میں ہوا. تو ایسا سب کے لیے ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, الا یہ کہ کوئی چیز ہو جو خاص ہو. عطا ابن یسار رحم اللہ فرماتے ہیں سألت ابا ایوب بن ایوب الانصاری, میں نے ابو ایوب الانصاری صحابی ہیں ان سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح سے ہوا کرتی تھی, قربانی کے جانوروں کا یا قربانی کا کیا معاملہ تھا. فقال کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ, انہوں نے کہا آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دیا کرتا تھا. فیاکلون ویطعمون, لوگ خود کھاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے. حتی تباہ الناس فصارت کما ترا, یہاں تک کہ لوگ فخر میں مبتلا ہو گئے تو حال وہ ہے جو تم دیکھتے ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک فیملی ایک بکری قربانی کر دیتی تھی, بکرا بکری ایک فیملی قربانی ایک جانور کی کر دیتی تھی, سب کی طرف سے ہو جاتا تھا. یہ نہیں کہ باپ الگ ماں الگ بیٹا الگ بیٹی الگ, ایک فیملی میں کئی جانور قربان نہیں ہوتے تھے. لیکن بعد میں حال کیا ہوا, لوگوں میں فخر آیا کہ میرے ایک بکرا, اس کے دو بکرے, اس کے تین بکرے, ایک گھر کی طرف سے سات سات بکرے, وہ بھی کیسے بھینس کی طرح اتنے بڑے بڑے. اور نام مقصود کیا ہے, مقصود نام ہونا ہے. اور بعض لوگوں کا مقصد ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کی طرف سے قربانی ہونا ضروری ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے, ایک گھر میں اگر لوگ رہتے ہیں اور ان کا چولہا ایک ہے, ایک ساتھ ان کے اوپر ایک سرپرست ہے جو گھر کے سارے خرچ اور معاملات کی نگرانی کرتا ہے, تو ایسے گھر میں اگر گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے تو وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے, چاہے اس گھر میں کتنے ہی لوگ ہوں. لوگ آتے پوچھتے ہمارے گھر میں 15 آدمی ہیں 20 ہے, تو گنتی بڑھنے سے کچھ بکرے بڑھیں گے؟ گھر کی طرف سے ہوتی کا مطلب سب گھر کا, اس زمانے میں فیملی پلاننگ تو نہیں ہوتا تھا کہ ہم دو ہمارے, ابھی تو ایک ہونے کا موقع آ گیا ہے, ہم دو ہمارے دو, تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. کتنے بھی لوگ ہو سکتے تھے گھر میں, زیادہ بھی لوگ ہو جاتے تھے اور وہاں زیادہ ہی لوگ ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے میں ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور ہو جاتا تھا, وہ آج کے لیے بھی ہے اس زمانے کے لیے بھی ہے. اس کو اس حدیث کو امام ترمذی ابن ماجہ اور امام مالک نے اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے. کیا قربانی کے جانور کے ساتھ عقیقہ بھی جمع کیا جا سکتا ہے اور کیا ولیمہ جمع کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, یہی اس کے غلط ہونے کے لیے کافی ہے. اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عقیقہ جو ہے اس میں حصہ چلتا ہے, یعنی جیسے حصے قربانی میں ہوتے ہیں عقیقہ میں بھی ہوتا ہے, تو سات لوگوں کا یعنی بچیوں کا ایک ساتھ یا پھر بچے بچی بھی جمع کر دیے, تین بیٹے ایک بیٹی, سب کا پورا فیملی پیک ایک ساتھ, ایک جو ہے بڑا جانور لائے اور سب کا دو دو دو تین تین حصے, تین حصے ہو گئے, تین بیٹے میرے اور ایک بیٹی, تو ٹوٹل مار کے چاروں کا ایک ساتھ عقیقہ, یہ بدعت ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی تعین عقیقہ کے سلسلے میں کر دی ہے. آپ نے فرمایا عن الغلام شاتان وعن الجارية شات, کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک ہے. تو یہاں پر آپ سوچیں کہ قربانی کا معاملہ الگ ہے, چاہے آدمی حصہ لے یا عورت حصہ لے, قربانی میں کیا ہے, ایک ہی حصہ کافی ہے. عورت حصہ لے تو بھی ایک حصہ لے گی, آدمی لے گا تو بھی ایک حصہ لے گا, لیکن عقیقہ میں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. عقیقہ میں ایک تو حصہ ہی نہیں ہے, دوسرے ڈبل ہیں, دو جانور اور ایک جانور. تو عقیقہ کو قربانی پر قیاس کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ اس کا مسئلہ الگ ہے, اس کا مسئلہ الگ ہے. اب وہاں یہاں جوڑ توڑ کے بنا دے پورے تو یہ صحیح نہیں, بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو وہ رد کر دی جائے گی, یعنی وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا, مسلم میں بھی روایت موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی نے ذکر کیا کہ فلاں ابن فلاں نے جو ایک بڑا جانور عقیقے میں ذبح کیا ہے, تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو یہ فرماتے تھے کہ یعنی لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک ہے. تو عائشہ نے اس بات پر جو ہے معاذ اللہ کا لفظ کہا, یعنی انہوں نے اس کو غلط سمجھا کہ ایک بڑا جانور چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اونٹ ذبح کر دیا, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کی تعین کر دی, گنتی بتا دی, اسی کا پابند ہونا یہی سنت ہے, یہی کرنا چاہیے. تو قربانی میں لا کے اس کو ملانا نہیں آپ نے. ہاں اگر کوئی آدمی مثلا کسی کا نکاح ہو گیا, اب اس کا ولیمہ بھی ہے, تو حصہ تو نہ لے, لیکن اگر ان کے گھر میں قربانی ہے تو اگر اس نے ولیمے کے لیے جانور ذبح کیا ہے اور گوشت بڑھانے کے اعتبار سے قربانی کا بھی گوشت ڈال رہا ہے اس میں, تو اس میں مسئلہ نہیں ہے کچھ. یعنی اگر پکوان میں کچھ ملایا جاتا ہے, جیسے آپ سارے حصے ملا کے پکاتے ہیں جس کے بھی آپ کو آ رہے ہیں, اب وہ سب ملا کے آدمی پکا رہا ہے, تو ویسے قربانی بھی کیا اس نے, اس کا ولیمہ بھی ہوا, اسی مہینے میں نکاح بھی ہو گیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دو گوشت ملا کر کھانا بنایا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہ سوچے کہ یہ جو قربانی کیا تھا یہ میرا ولیمہ ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے, اس کے لیے مناسب نہیں ہے. ولیمہ کے لیے مستقل الگ سے اس کو کرنا چاہیے. اگر جانور کے پیٹ میں بچہ نکل آئے تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اور اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کیا ایسا جانور جو یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو کیا ذبح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, یا ایسی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایسی قربانی ہو جاتی ہے, اور ایسے جو جانور کے پیٹ میں بچہ نکل آئے وہ بھی حلال ہے, چاہے وہ زندہ نکلے یا مردہ نکلے. زندہ نکلے تو اس کو ذبح کرنا پڑے گا, مردہ نکلے تو اس کی ماں کو ذبح کیا گیا ہے, اس لیے یہ بھی ذبح ہی کے حکم میں ہے, یہ بھی ذبیحہ ہے, یہ حلال ہے. ابو سعید احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے, لیکن عام طور سے علماء نے اس کو قبول کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل اس کے لیے ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ, ہم نے کہا اللہ کے رسول ننحر الناقۃ ونذبح البقرۃ والشاۃ, ہم اونٹنی کو گائے کو یا بکری کو ذبح کرتے ہیں, فنجد فی بطنها الجنین, تو اس کے پیٹ میں بچہ نکل آتا ہے, جنین نکل آتا ہے. جنین وہ بچہ ہوتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا. انلقیہ ام ناکلہ, اس کو ہم پھینک دیں یا ہم کھا سکتے ہیں. قال کلوہ ان شئتم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر تم چاہو تو کھاؤ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاتُ أُمِّهِ، اس لیے کہ اس کی پاکیزگی، اس کو یعنی ذبح کرنا اس کی ماں ہی کا ذبح کرنا ہے، یعنی جب تم نے اس اونٹنی کو یا اس بکری کو یا اس گائے کو ذبح کیا ہے تو اس کے ذبح کرنے سے بچہ بھی ذبح ہو گیا ہے، جب وہ جانور بڑا جانور حلال ہو گیا تو اس کے پیٹ میں کا جانور بھی کیا ہو گیا، حلال ہو گیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، حاکم، احمد اور اسی طرح سے ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، دارقطنی اور سب نے روایت کیا، عام طور سے طبرانی وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کے جانور کے پیٹ میں بچہ نکلے تو وہ حلال ہوتا ہے چاہے مرا ہوا نکلے۔ بعض لوگ بولتے ہیں مرا ہوا نہیں، کیسا حلال تھوڑی ہے، ہمارے نبی ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، حلال کس کو بولتے ہیں، حرام کس کو بولتے ہیں۔ بعض لوگ جو زیادہ متقی بننے جاتے، سپر متقی، ہم کو اپنے تقوی کو علم کے تابع کرنا چاہیے، جو تقوی علم سے آزاد ہو جائے وہ غلو میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے، وہ مصیبت اس کے لیے بھی بنتا ہے، دوسروں کے لیے بھی بنتا ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضعن، آپ نے فرمایا صرف مسنا یعنی دو دانتا جانور جو ہے اسی کو ذبح کیا کرو، الا یہ کہ تمہارے لیے تنگی ہو جائے تو تم بھیڑ میں سے جذعہ ذبح کر سکتے ہو۔ جذعہ عام طور سے علماء نے کہا کہ جو یعنی ایک سال سے کم مدت کا ہوتا ہے، 6 سے علماء نے اس کے یعنی مہینے بتائے ہیں، تو اگر تم کو نہیں مل پائے کوئی جانور تو تم بھیڑ ہی میں سے ایک سال سے کم میں کا ذبح کر سکتے ہو، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ علماء نے کہا کہ مسنہ میں جانور کی عمر الگ الگ ہوتی ہے، مثلا مسنہ میں 5 سال اونٹ کے لیے، یعنی 5 سال مکمل ہو کے 6 سال میں جب اونٹ داخل ہو جائے تو وہ مسنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گائے بیل میں وہ جانور 2 سال کمپلیٹ کر کے 3 میں داخل ہو جائے تو وہ مسنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بکرا بکری میں اور بھیڑ میں جو 1 سال مکمل کر لے وہ مسنہ ہو جاتا ہے، عام طور سے علماء نے یہ بات تسلیم کی ہے۔ تو اونٹ کے 5 سال، گائے بیل کے 2 سال اور بکری کے 1 سال، تو یہ جو ہے مسنہ جانور اس کو کہتے ہیں، ایسا ہی جانور ذبح کرنا چاہیے جو 1 سال کا مکمل ہو جائے۔ قربانی کا جانور کہاں ذبح کیا جائے؟ افضل یہ ہے کہ جہاں مصلح ہوتا ہے، عیدگاہ ہوتی ہے، وہاں قربانی کی جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہاں اگر الاؤڈ نہیں ہو تو زبردستی دھوم مچانے کی ضرورت نہیں وہاں پہ جا کے، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر عیدگاہ ہے اور وہاں مسلمانوں کا یعنی عام ماحول ہے، ذبح کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بہتر یہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی میں ذبح کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی ہی میں، مصلی سے مراد عیدگاہ ہوتا ہے، ورنہ یہ مصلی ہمارا جو ہوتا ہے جس پہ ڈیزائن بنی ہوتی ہے، مکہ، مدینہ، کعبہ، یہ مصلی الگ ہے، یہ بھی مصلی کہلاتا ہے، لیکن یہاں مصلی سے مراد کیا ہے؟ عیدگاہ ہے، جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح اور نحر مصلی ہی میں کیا کرتے تھے، یعنی چاہے آپ اونٹ ذبح کریں یا گائے بیل ذبح کریں یا اسی طرح سے بکری ذبح کریں، آپ مصلی ہی میں اس کو کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عرفۃ موقف وکل منا منحر وکل المزدلفہ موقف وکل فجاج مکہ طریق ومنحر، یعنی اگر کوئی آدمی عیدگاہ میں ذبح نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے گھر کے پاس کسی گلی میں کہیں بھی ذبح کرتا ہے تو یہ بھی ذبح کرنا صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ عرفہ سب کا سب موقف ہے، وقوف کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، حاجیوں کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، اور پورا کا پورا منا منحر ہے، منا میں کہیں بھی ذبح کر سکتے ہیں، اور مزدلفہ پورا کا پورا موقف ہے، وقوف کی، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور وکل فجاج مکہ طریق ومنحر، اور مکہ کی تمام راستے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ راہ بھی ہیں، راستے بھی ہیں، اور یہ کیا ہے؟ منحر بھی ہے، یہاں پہ کسی بھی راستے پہ ذبح کر سکتے ہیں، یعنی مکہ میں گلی کوچوں میں راستوں میں کہیں بھی ذبح کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک آدمی مکہ میں کہیں بھی ذبح کرے کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح سے دوسرے علاقوں میں بھی کہیں بھی ذبح کرے کوئی حرج اس کے لیے نہیں ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ذبح کا وقت کیا ہے؟ ذبح کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہی ذبح کیا جائے. اس سے پہلے اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اس کو واپس سے لوٹانا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی وہ اس کو واپس سے دہرائے. یعنی دوسرا جانور لگے گا، اسی کو تو واپس قربانی نہیں کر سکتا، اب دوسرا جانور قربان کرنا پڑے گا. وہ گوشت حلال ہے لیکن قربانی ہوئی نہیں، یعنی یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوئی کا مطلب گوشت بھی حرام ہو گیا، گوشت تو حلال ہے وہ، لیکن اب کیا کرنا پڑے گا، وہ قربانی ہوئی نہیں، واپس سے قربانی کرنی پڑے گی. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. جندب ابن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیہ ذات یوم، ایک دن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی. فاذا اناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاه، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی تھی. فلما انصرف راهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم انهم قد ذبحوا قبل الصلاه، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے وقت سے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی ہے. فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى، آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تھی اب اس جانور کی بجائے وہ دوسرا جانور قربان کرے. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، اور جس نے اب ہمارے نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی تھی اب وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے. تو معلوم ہوا کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالے اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کو چاہیے کہ واپس سے وہ قربانی کرے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ذبح کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکرے ذبح کیے جو املحین ایسے تھے جن پر سفید اور کالا پن دونوں تھا. بعض روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ پیشانی پر اور اسی طرح سے گھٹنوں میں اور یہاں پر جو ہے سواد تھا، اس کا کالا پن تھا، باقی پورا سفید تھا. فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنا قدم اس پر رکھے ہوئے تھے اس کی گال کے پاس یا اس کی گردن پر، اور آپ نے اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی، بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے کہا. فذبحهما بيده، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود اس کو ذبح کیا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بکری کو لٹا کر ذبح کرنا چاہیے اور اس طرح سے کہ اس کی گردن پر پاؤں رکھیں اور اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کریں. اور اس میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل یہی ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود اس کو ذبح کرے، لیکن اگر کوئی کانپتا ہے تو دوسرے سے بھی کرا سکتا ہے. کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں تو آڑا دیڑا کدھر بھی چھری چلانے لگتے ہیں ڈر کے، اور وہ جانور تھوڑا پھڑپڑانے لگے تو اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے، کسی دوسرے سے بھی وہ کروا سکتا ہے. ایک روایت میں الفاظ ہیں، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو لیا اور آپ نے اس کو لٹایا اور آپ نے اس کو ذبح کیا. وقال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، آپ نے کہا بسم اللہ، اے اللہ محمد سے، آل محمد سے اور امت محمد سے اس کو قبول کر، یعنی ان کی طرف سے قربانی ہے. ثم ضحى به، پھر آپ نے اس جانور کو قربان کیا. یہ مسلم کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یعنی عید کے دن دو بکرے جو سینگ والے تھے اور سفید کالا پن لیے ہوئے تھے کلر میں اور خصی کیے ہوئے تھے، ان کو ذبح کیا. فلما وجههما، جب آپ نے اس جانور کا چہرہ قبلے کی طرف کیا، اس لیے کہ عام طور سے علماء نے یہاں پر وجہ ہما کے بارے میں کہا کہ آپ نے جانور کا چہرہ کہاں کیا، قبلے کی طرف. قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس ذات کی طرف جو آسمان و زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے. علی ملت ابراہیم حنیفاً، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر میں ہوں جو کہ حنیف تھے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت انا من المسلمین، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں. اللہم منک ولک، اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے ملی ہوئی چیز ہے اور تیرے ہی لیے ہے. اللہم منک ولک وعن محمد و امته، اور یہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے. بسم اللہ واللہ اکبر، آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اور ثم ذبح، پھر آپ نے اس کو ذبح کیا. یہاں پر بسم اللہ کے بعد میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کی بجائے واللہ اکبر کہے، یعنی واو کے ساتھ میں اس کو کہنا چاہیے. تو اس طرح سے آدمی کہے، یہ سنت ہے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذبیحۃ الاضحیہ وغیرہا، ذبیحہ اور اضحیہ جو بھی جانور ہوتے ہیں قربانی کے، عام قربانی ہو یا یعنی یوم الاضحیٰ کے دن کی قربانی ہو، تضجع علی شقها الایسر، اس کو بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے، لیفٹ سائڈ پر اس کو لٹانا چاہیے، یعنی اس کی لیفٹ سائڈ پر اس کو لٹانا چاہیے، بائیں کروٹ پر اس کو لٹائیں. وَيَضَعُ الذَّابِحُ رِجْلَهُ الْيَمِينَ عَلَى عُنُقِهَا، اور ذبح کرنے والا اپنا سیدھا پاؤں اس کی گردن پر رکھے. كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ، ویسا ہی جیسا کہ صحیح یعنی بخاری مسلم وغیرہ میں آیا ہے. مجموع الفتاوی میں بات انہوں نے کہی، یعنی جانور آپ لٹائیں گے بائیں کروٹ پر، اور اس کے بعد جب بائیں کروٹ پر آئے گا آپ اس کے پیچھے چلے گئے اور ٹانگیں آپ کی اس طرف گئی، یعنی اس کی جانور کی، اور آپ اس کی اپنا سیدھا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں گے تو اس کا منہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کے پاس آئے گا، صحیح ہے، اور اس کی دم سیدھی ہاتھ کی طرف آئے گی. آپ اس کا منہ پکڑیں گے اس طرح سے، اور آپ کے سیدھے ہاتھ میں چھری ہے. اب کیا بچ گیا؟ اب بس پڑھنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، جو بھی دعا ہے، اور اس کے بعد ذبح کرنا ہے. یعنی آپ اس طرح سے اس کو ذبح کریں، یہ آسانی سے ہو جائے گا. پہلے تو پورے گھومتے رہتے کدھر سے ذبح کرنا ہے جانور کو، وہ جانور بھی گھوم رہا پورا. تو آدمی کو معلوم ہو کس طرح سے ذبح کرنا چاہیے، یہ آسان طریقہ ہے جس سے قربانی بھی ہو جائے گی اور پریشانی بھی نہیں ہوگی. نہر کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ چھوٹے جانور ہے جیسے یعنی گائے بیل اور بکرا بکری اس طرح سے، لیکن اونٹ ہے تو اونٹ کو لٹانا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اونٹ کو کیسے ذبح کیا جائے گا؟ اونٹ کو ذبح کرنے کے طریقے کو ذبح کی بجائے نہر کہا جاتا ہے، اور اس بارے میں طریقہ عبد الرحمن ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پاک کے ساتھ ثابت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانوا ینحرون البدن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے، نہر کیا کرتے تھے. معقولۃ الیسرا قائمۃ علی ما بقی من قوائمها، اس طرح سے ذبح کرتے تھے، اس طرح سے نہر کرتے تھے کہ اس کا بایاں لیفٹ پاؤں بندھا ہوتا تھا اور باقی تین پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا تھا، یعنی بایاں پاؤں بندھا ہوا ہے، تین پاؤں کھلے ہیں اور اس کے اوپر وہ کھڑا ہے، اور اس کو اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے. اس کی جو یہاں کی رگ ہوتی ہے، اونٹ کی گردن بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس کی جو رگ ہوتی ہے اس کو برشی مار کر اس طرح سے کاٹا جاتا ہے، اس سے خون نکلتا ہے اور پورا خون اس کا باہر نکلتا ہے. اس کو لٹانا عام طور سے ممکن نہیں ہوتا ہے. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑے کر کے ذبح کیا جاتا ہے. اور گائے بیل وغیرہ جو بھی جانور ہیں تو ان کے لیے جو ہے ان کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نحر نہیں ہوتا ہے، یہ ذبح ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے سلسلے میں بھی ذبح کا لفظ استعمال کیا، نحر کا نہیں. تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ ذبح لٹا کر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم بقرہ کو ذبح کرو. یعنی بکرا کو گائے کو ذبح کرو, لٹا کر کیا جائے گا کیونکہ نہر کھڑے ہو کے کرتے ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 ہے. قربانی میں قربانی کے جانور پر احسان کرنا چاہیے. یہ روایت میں سمجھتا ہوں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. ایک روایت وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, تم کو چاہیے کہ تم اپنی چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ. یہ مسلم کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور پر احسان اور اچھا سلوک کے ساتھ اس کو ذبح کرنا چاہیے, اس کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنا چاہیے. جیسے قربانی کے جانور کو مار مار کے لے کر آ رہا ہے, مناسب نہیں ہے, اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا جو بکری کو لٹا کر اپنی چھری تیز کر رہا تھا, آپ نے اس کو ڈانٹا. تو معلوم ہوا کہ اس کو ایسی تکلیف نہیں دینا چاہیے کہ عین لٹا کر اس کو چھری اس کی تیز کی جائے. یہ طبرانی کی روایت ہے جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالی نے بھی اس آدمی کو جو گھسیٹ گھسیٹ کر جانور لے جا رہا تھا قربانی کے لیے, اس کو ایک درہ لگا کر, ہنٹر اس کو لگا کے اس کو کہا کہ اس کو کیا کر, اچھی طریقے سے لے جا قربانی کی طرف. تو لہٰذا یہ دلائل ہیں جو وقت کی قلت کی وجہ سے میں تفصیلی طور پر دہرانے کی اس کی حاجت نہیں ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کے ساتھ احسان نرمی کا سلوک کرنا چاہیے اور آسانی سے قربانی کرنا چاہیے. کیا عورتیں ذبح کر سکتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, عورتیں ذبح کر سکتی ہیں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ کان یأمر بناتہ ان یذبحن نسائکہن بأیدیہن, کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کی قربانیاں خود ہی ذبح کرنے کا حکم دیتے تھے. اس زمانے میں عورتیں بھی ایسی تھیں, آج اللہ رحم کرے عورتیں جو ہے چوہا دیکھ کے پورے گھر میں دوڑنے لگتی ہیں. تو اس زمانے کی عورتیں ایسی مضبوط ہوا کرتی تھی اور جو جنگ میں جانے کی بھی اجازت مانگتی تھی, ان کو منع کرنا پڑتا تھا, نہیں نہیں تم نے آنے کا ہوتا. تو وہ اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنی قربانیاں وہ اپنے ہاتھوں سے کریں. تو عورتیں ذبح کر سکتی ہیں. اس کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے کل ملا کر 4 دن ہیں. عام طور سے حنفی حضرات 3 دن ہی قرار دیتے ہیں, اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک دلیل کی وجہ سے 4 دن ہیں جو قربانی کے ہیں, 1 عید الاضحیٰ کا دن اور 3 ایام التشریق کے دن. 1 عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں جو 11, 12 اور 13 ذوالحجہ, جس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے, اس کے بعد کے 3 دن. تو وہ 3 اور 1 یہ 4 کل ملا کے 4 دن ہوتے ہیں. برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, برا بن عازب, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, آپ خطبہ دے رہے تھے, ان اول ما نبدا من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر, آج کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر لوٹ کر قربانی کرتے ہیں. فمن فعل فقد اصاب سنتنا, جس نے ایسا کیا تو بس اس نے ہمارا طریقہ پا لیا, اس نے ہماری سنت پر عمل کیا. معلوم ہوا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ جس دن عید ہے اسی دن قربانی کی جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عام طور سے یہی تھا کہ جس دن عید ہوتی تھی آپ قربانی کرتے تھے. تو یہ بخاری کی روایت ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد کے 3 دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ, ایام التشریق سب کے سب ذبح کے دن ہیں, یعنی قربانی کے دن ہیں. ایام التشریق کون سے دن ہیں؟ عید کا دن 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد 11, 12, 13, یہ 3 دن ایام التشریق ہیں. ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور ان میں قربانی کی جا سکتی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوا عید کے یعنی قربانی کے کل ملا کر 4 دن ہیں. قربانی کا گوشت کیا کیا جائے؟ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہے, ایسا نہیں ہے, یہ لازم نہیں ہے. آدمی چاہے تو قربانی کے گوشت کے 2 حصے کرے یا 3 حصے کرے یا جتنے بھی کرے, اس کو اختیار ہے. بس اس میں اللہ کی طرف سے اس کو یہ تلقین ہے کہ وہ خود بھی کھائے اور فقراء اور غربا کو بھی اس گوشت میں سے دے. اتنا لے کے کرے گا کیا؟ تو گوشت خود اپنے لیے جتنا رکھنا چاہے رکھے, اور کہیں سفر میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہ آگے کے دنوں کے لیے روک کے رکھے اور فقراء اور غربا کو اور جس کو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہ نہا عن اکل لحوم الضحایا بعد صلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 دن کے بعد کھانے سے منع کیا۔ ثم قال بعد، لیکن پھر بعد میں یعنی اگلے سال آپ نے یوں کہا کلو وتزودوا وادخروا، کھاؤ سفر میں لے جاؤ اور سٹور کر کے رکھو، یعنی سنبھال کے رکھو، آج تو اور بھی آسانی ہو گئی فریج کی وجہ سے، تو سنبھال کے اس کو رکھو۔ تو آپ نے کھانے کا بھی حکم دیا، زیادہ سفر بنانے کے لیے بھی اجازت دی، اور اسی طرح سے آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنے کی بھی، سنبھال کے رکھنے کی بھی اجازت دی، یہ نہیں کہا کہ سب کا سب دے دو، تو کوئی آدمی سنبھال کے گوشت رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَقُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ اور صدقہ دو اور اس کو چاہو تو وَادَّخِرُوا، اس کو تم ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ تو اس میں تصدقو کا لفظ بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کھاؤ بھی، رکھو بھی اور صدقہ بھی کرو۔ تو عام طور سے علماء نے کہا کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھے اور ایک حصہ غربا میں، فقرا میں، رشتہ داروں میں، جن میں بھی ہو سکتا تقسیم کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض علماء نے تقسیم میں 2 تفریق کی ہے، انہوں نے کہا کہ فقرا کو بھی دے اور رشتہ داروں کو بھی دے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آدمی اس طرح سے کرے تو کوئی برائی اس میں نہیں ہے، اور یہ بہتر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں بھی اس کا حکم دیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور البائس اور الفقیر کو بھی تم کھلاؤ، یا القانع اور المعتر کو بھی کھلاؤ، جیسا کہ آگے میں ذکر کروں گا۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحا منکم، تم میں سے جس نے قربانی کی ہے، فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء، تو اس کا حال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 دن اس کو ہو جائیں اور اس کے بعد بھی قربانی کا گوشت اس میں باقی رہے، اس کے گھر میں باقی رہے۔ صحابی کہتے ہیں فلما کان العام المقبل، اگلا سال جب آیا، قالوا، لوگوں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا عام الماضی، جیسا پچھلے سال ہم نے کیا تھا کہ اس سال بھی ویسے ہی کرنا ہے کہ 3 دن تک ہی ہم گوشت کھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ قال کلوا واطعموا وادخروا، آپ نے کہا کھاؤ، کھلاؤ اور سنبھال کے رکھو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامِ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، پچھلا جو سال تھا اس میں لوگوں پر تنگی تھی، فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُوا فِيهَا، تو میرا ارادہ یہی ہوا کہ میں نے یعنی تم کو اس کا حکم دیا کہ تم ان کی اس میں مدد کرو، لوگوں میں غربت اور لوگوں میں یعنی مال کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے کمی، قلت تھی، تنگی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ تمہارے پاس گوشت رہنے کی بجائے لوگوں میں تقسیم ہو، لوگ کھائیں پئیں، اس لیے میں نے ویسا کہا تھا، لیکن اب کلو اور واطعموا وادخروا، کھاؤ، کھلاؤ اور سنبھال کے رکھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی گوشت سنبھال کے رکھ سکتا ہے، اور اس کو کھانا بھی چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے، اور قربانی میں سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے۔ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی ممانعت قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ مت دو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، اور عام طور سے علماء نے کہا ہے کہ دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں قربانی کا ہے، ان کو کیسا دینا، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر، اور اس میں اللہ کا نام نہیں ہے تو باقی بھی کس کا لیتے ہیں، دوسرا جو گوشت ہوتا ہے اس پہ کس کا لیتے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت پاک گوشت ہے، تو پھر اس کو کیا ابھی اس کی ہڈیاں کاٹ ڈالنے والے جیب میں، ہڈیاں کاٹ ڈالیں گے، پھینکیں گے نا آپ لوگ۔ تو اس طرح کے بعض جو ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، عام طور سے علماء نے کہا ہے کہ ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یعنی ایسا نہ ہو کہ غیر مسلموں کو ہی آدمی دے رہا ہے اور مسلمانوں کو نہیں دے رہا ہے، جو ضرورت مند ہیں ان کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے، مسلمانوں کو دینا چاہیے، غیر مسلموں کو دینا چاہے دے سکتا ہے، اور رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، اس وجہ سے بھی کہ رشتہ داروں کو دینا یہ نہ صرف یعنی عطا کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس میں ثواب ہے، رشتہ داری ہے، قرابت داری بڑھتی ہے، اور بعض اوقات خام خواہ کے جھگڑے اس سے شروع ہوتے ہیں، وہ آیا نہیں ہے، اس کا جو ہے کوڑا آیا نہیں اب تک، تو لوگ برابر بعض لوگ ریکارڈ بھی رکھتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا، تو جائیں آپ لوگ تاکہ رشتہ داری جڑی رہے۔ ہمارے ہاں جو ہے یعنی نمازوں کا ریکارڈ کوئی رکھتا نہیں, میں کون سی نماز پڑھا کون سی نہیں پڑھا, لیکن شادی میں کس نے دیا کس نے نہیں دیا برابر رکھتے ہیں, قربانی میں کون دیا کون نہیں دیا برابر ریکارڈ رکھتے ہیں, یاد رکھتے ہیں اس کو. لیکن کتنی نمازیں میں نے عید کے دن ہی چھوڑا کوئی یاد نہیں رکھتا, بہت بزی تھا آج, بہت بزی, پورے ملک کا انتظام یہ چلا رہا ہے, اللہ رحم فرمائے. خاص طور سے عید کے دن قربانی کی وجہ سے گوشت بانٹتے پھرا, صبح سے شام تک کھایا بھی نہیں, نماز بھی نہیں پڑھا, کچھ نہیں. کون بولا آپ کو نماز چھوڑنے کے لیے؟ خاص طور سے عید کے دن جو ہے لوگوں کی نماز عید کی ہوتی, فجر کی تو ویسا بھی کوئی پڑھتا نہیں, اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں اپنا نام رجسٹر کرائے ہوئے ہوتے ہیں, وہی آتے ہیں فجر کے لیے, باقی لوگ جو ہیں وہ دلہا بن کے آتے ہیں عید کی نماز کے لیے, اور پھر جو بھاگتے ہیں قربانی کے لیے تو پھر معلوم نہیں کب آئیں گے, شاید جمعہ کو ہی آئیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے, کتنا بھی آپ بزی ہوں گوشت آپ کو بانٹنا ہے, لیکن نماز نماز ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, تم جانوروں میں سے جو ذبیحہ ہیں اس میں سے تم خود بھی کھاؤ, اور اس میں سے قانع اور المعتر کو کھلاؤ. قانع وہ آدمی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہے اور کسی سے مانگے نہیں, اور المعتر وہ ہے جو سامنے آئے, بعض علماء نے کہا سامنے آئے لیکن مانگے نہیں. تو جو آدمی مانگے اس کو بھی دو, جو آدمی نہیں مانگتا ہے اس کو بھی دو, رشتہ دار کو بھی دو, فقرا کو بھی دو. تو سورہ الحج کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو محتاج ہیں ان کو دینا چاہیے, چاہے وہ مانگے یا نہیں مانگے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی مسلم کو دو غیر مسلم کو مت دو, اس طرح سے کچھ اللہ نے نہیں کہا, جو بھی محتاج ہیں ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح سے علماء نے کہا اور آیت ذکر کی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو اس میں سے دیا جا سکتا ہے بطور احسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے تم سے دین کی بنیاد پر جنگ نہیں کی. ولم يخرجوكم من دياركم, اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکالا. ان تبروهم وتقسطوا اليهم, اس بات سے کہ تم ان سے نیکی احسان اور عدل کا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑی تم کو منع کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, اور وہ لوگ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کی بنیاد پر, تم ان کے ساتھ احسان مت کرو, نیکی نہ کرو. اللہ تھوڑی تم کو اس طرح کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں. یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے. اس آیت کے تحت علماء نے کہا کہ غیر مسلموں سے احسان کے طور پر ان کو دے سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے غیر مسلم یعنی منتظر بھی ہوتے ہیں, وہ جو کتنا کھائیں گے تم لوگ, ایک تو سال بھر کھاتے اور اتنے بڑے بڑے جانور جو ہے وہ ذبح کرتے اور دیتے نہیں ہم کو, تو وہ منتظر ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے اور عمدہ جانور ہوتا ہے تو اس میں سے ہم دیں ان کو, اور خاص طور سے جو پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیں, تاکہ ان کا دل اسلام سے قریب ہو, ان کا دل اسلام سے قریب ہو. قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے, اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے. یعنی کوئی آدمی اپنی ذات کے لیے قربانی کی کھال بیچ کے, یا جو ذبح کر رہا ہے اس کو کہے کہ تم ذبح کرو اور کھال تم لو, عام طور سے لوگ کرتے ہیں اس طرح سے, یہ کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی اجرت کے طور پر کھال نہیں دی جا سکتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے اونٹوں کی قربانی پر مأمور رہیں. وَأَن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا, اور یہ کہ آپ وہ پورے کے پورے اونٹ قربانی کے ان کو تقسیم کر دیں, یعنی ان کا گوشت تقسیم کر دیں. لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا, اس کا گوشت بھی, اس کا چمڑا بھی, اور اس کا جلال بھی, اس کے ساتھ جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا بھی جو ڈھانپتے ہیں اس کے اوپر. وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا, اور اس کی جو ذبح کرنے میں یا اس کی گوشت کی اور چمڑے کی اصلاح کرنے میں جو بھی محنت آدمی قصاب کرے تو اس کی اجرت کے طور پر اس میں سے کچھ نہ دیا جائے. جیسے آدمی کہے کرو قربانی کرو, اس کے بدلے میں 10 کلو اجرت میں لے جاؤ ہمارے حصے میں سے, تو یہ بھی نہیں کر سکتے, اس کی اجرت اس میں سے نہیں دینا چاہیے. بخاری کی روایت ہے, مسلم کے الفاظ ہیں نحن نعطیہ من عندنا, اس کی جو اجرت ہے قصاب کی ہم اپنی طرف سے دیں گے, ہم اپنی طرف سے دیں گے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. تو یہ کل ملا کر قربانی کے مسائل ہیں, اور اس میں بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں، جس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اب یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، بعض علماء اس کے قائل ہیں بعض نہیں قائل ہیں، لیکن زیادہ راجح قول اس میں یہی ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، راجح قول اس میں یہی ہے، زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میت پر قربانی اولاً تو ہے نہیں، دوسرا یہ کہ اس کے لیے کوئی واضح دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے وہ دلیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی اس کو دلیل بنایا ہے، تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ ایک جانور میں پوری امت کی طرف سے قربانی اگر آپ نے کی تو پھر ظاہر بات ہے سنت بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ پوری امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو پوری امت کی طرف سے چاہے اگلے ہوں پچھلے ہوں پیدا ہوئے نہیں ہوئے، سب کے سب جنہوں نے توحید و رسالت کی گواہی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف سے قربانی کی تھی۔ تو کیا آج آدمی بول سکتا ہے کہ قیامت تک کے جتنے مسلمان آنے والے ان کا ایک بکرا اور میرے سے پہلے جتنے مسلمان گئے ان کا ایک بکرا، دو بکرے میں ذبح کر رہا ہوں، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یعنی اس کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری امت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کی کون سی امت تھی؟ اس کی کوئی بھی امت نہیں، گھر بھی اس کی امت نہیں ہے، کوئی سنتا ہے اس کی بات؟ گھر میں مسجد میں آ کے کیوں بیٹھتا؟ گھر میں جب شادی ہوتی تو کہاں رہتا؟ حضرت مسجد میں رہتے۔ کوئی آگے ذرا جا کے دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ارے چھوڑو میں جہاں آ کے بیٹھ رہا ہوں، جو کر رہے ان کا کام ہے، عورتیں سنتی کہاں ہیں؟ اپنا عورتیں نہیں سنتی، ہلدی جلدی اور جو بھی کر رہی ہیں سب وہاں، ڈھول بج رہا، تاشا بج رہا، سب بج رہا وہاں پہ، ساری رسمیں ہو رہی ہیں، حضرت یہاں مسجد میں بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو کوئی سنتا نہیں، کسی امت کہاں ہے ہماری؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، تو آپ نے امت کی طرف سے قربانی کی۔ آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی دلیل دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد تو میری طرف سے ایک جانور اور اپنی طرف سے ایک جانور قربان کرنا، وہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے جو کہ ضعیف روایت ہے۔ لہذا یعنی یہ ایک بڑی عام طور سے چیز ہے جو لوگوں میں عام ہے جو میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری یعنی غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جیسے مثلا حصہ کہیں پر آپ نے لیا ہے، یہ عام طور سے قصاب حضرات جو ہیں غلطی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ ابھی سمجھ لیجئے ان کا ایک بڑا جانور، ان کا ایک بڑا جانور، اس کو ذبح کیا، اس کو ذبح کیا، پھر اس کا سارا گوشت مکس اپ ہو جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں بالٹی بھر بھر کے لے جاؤ تمہارا حصہ، کس کا بھی گوشت کس کو بھی دے دیا۔ عام طور سے ایسا کرتے ہیں لوگ، جو لوگ دھیان نہیں دیتے اس پہ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے، جو لوگ وہاں دن بھر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، جس کا گوشت ہے اسی کو جانا چاہیے، یہ امانت ہے۔ تو جہاں حصے ہوتے ہیں، اگلے دن آ والا معاملہ ہوتا ہے، ہم کر کے رکھتے سب، اب وہ کتنا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، جتنے جانور ہیں انہی جانوروں میں سے اس کا حصہ لگنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا جانور ہے، جانور اس کا دے رہے دوسرے کا اس کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ حصہ کتنا کس کا ہے، ایک جانور میں کتنے ہیں، سات ہیں کیا، 1760 ہیں، کتنے حصے ہیں اس میں، اب وہ دیتے چار بالٹی لے کے جاؤ، تین بالٹی لے کے جاؤ، تو اس طرح سے کچھ بھی دے رہے ہیں، جتنا جانور ہے اس جانور میں سے سات لوگوں کے حصے لگانا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ آدمی اپنے دل سے کتنا بھی دینا شروع کر دے لوگوں کو، ہاں لے جاؤ اپنا ہی آدمی ہے لے جاؤ، ایسا بھی ہوتے ہیں، ایک بالٹی زیادہ ڈال اس کو احمد، ایسا کرتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا جانا چاہیے۔ ہاں اس کے پاس الگ سے جانور ایک ایکسٹرا ہے اس کا اپنا گھر کا، تو جتنا چاہے لوگوں کو بانٹے، لیکن دوسرے کے حصے میں سے اس کو دے رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، آج گوشت دے رہا ہے، گوشت بھی گیا نیکیاں بھی گئی، مصیبت میں آئے گئی، سوچے وہ۔ تو عام طور سے قصاب حضرات جو ہیں اس میں احتیاط کریں، جو دوسروں کی قربانی کی ذمہ داری لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جس کا گوشت برابر اس کو دیں، ان کے تعلق سے جو ہے حساب رکھیں۔ تو یہ قربانی کے مسائل تھے۔